พึ่งพากันตั้งใจทำใจของตนให้ดีใจดวงเดียวนี้แหละเป็นแก่นแห่งคนคิดให้มันเห็นตนจะเป็นสุขก็เพราะใจดีจะเป็นทุกข์ก็เพราะใจร้ายไม่นอกเหนือไปจากนี้ให้เข้าใจเป็นนักบวชก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามต่างคนต่างก็มารักษาเอาจิตดวงเดียวนี้แหละการปฏิบัติธรรมก็คือการรักษาจิตใจนี้เองนะถ้าพูดสั้นๆเข้ามาแล้วรักษาใจนี้ได้แล้วได้หมดทุกอย่างเลยกายก็ได้วาจาก็ได้ถ้ารักษาใจนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้สักอย่างหมายถึงไม่ได้ความดีนั่นแหละความดีจักไม่มีความดีนี่มันอยู่ที่ทำใจให้สงบให้ตั้งมั่นนี่แหละบ่อแห่งความดีความดีจักไม่เกิดถ้าบุคคลผู้มีใจกวดแกงเหมือนอย่างบุคคลเอาต้นไม้ปลูกลงในดินถ้าให้ลมพัดวันไว้ไปมาอยู่งี้ต้นไม้เท่านั้นต้องตายแน่มันไม่มีเวลาที่จะหยุดนิ่งไม่มีเวลาที่จะทำงานเกี่ยวกับการดูดอาหารมาเลี้ยงลำต้นดังนั้นมันต้องตายจิตใจคนเราก็เหมือนกันนะปล่อยให้มันคิดซ่านไปไม่หยุดไม่ยั้งมันก็ไม่มีเวลาที่จะมานึกถึงความดีได้ไม่มีเวลาที่จะเก็บเอาความดีมาไว้ในใจนี้ได้มีแต่ปล่อยความดีทิ้งไปแล้วสร้างความชั่วให้เกิดขึ้นในใจอันจิตใจฟุ้งซ่านนี่มันก็เป็นการเบนไปทางชั่วนั่นแหละไม่ใช่ไปทางดีถ้าทางบุญทางกุศลแล้วมันไม่ได้คิดมากคือมันคิดน้อมเข้ามาภายในใจนี่ไม่ได้คิดส่งออกไปข้างนอกทางบุญทางกุศลนะให้เข้าใจคือน้อมเข้ามาชำระใจที่มัวหมองให้ผ่องใสเนี่ยนี่แหละทางบุญกุศลนะใจนี่มันจะผ่องใสสะอาดได้ก็เพราะเรามีสติสัมปชัญญะระลึกเข้ามาเพ่งอยู่ภายในนี่เพ่งให้มันนึกพุทโธอย่างนี้นะถ้าไม่มีสติแล้วมันจะไม่นึกพุทโธนะมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันไม่มีสติน้อมเข้ามาภายในนี้แล้วมันจักไม่รู้ลมหายใจเข้าออกนี้เลยถ้ามันไม่มีสติแล้วมันจักไม่สามารถจะดูอัตภาพร่างกายอันนี้ให้เห็นได้เพราะฉะนั้นอะไรมันก็อยู่ที่สติสัมปชัญญะนี่แหละทำสองอย่างนี่นับว่าเป็น หัวเรียวหัวแรงของการฝึกตนได้เป็นอย่างดีเลยถ้าขาดคุณธรรมสองอย่างนี้แล้วคุณธรรมอื่นๆก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยย่อมเจริญไม่ได้เพราะว่ามันระลึกไม่ได้มันรู้ไม่ได้เมื่อระลึกไม่ได้มันก็รู้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างเราระลึกเข้ามาหาจิตอย่างนี้นะถ้าไม่ระลึกเข้ามานี่มันก็จะไม่รู้จักจิตตัวเองเพราะว่าจิตมันอยู่ภายในนี่มันอาศัยอยู่ในหาไทยวัตถุเนี่ยดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงไว้ในพระธรรมคุณนั้นนะในธรรมที่พระผู้มีภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วนะผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองแล้วก็ไม่อ้างการอ้างเวลาผู้ใดน้อมเข้ามาก็ให้ผลทุกเมื่อเลยสามารถเรียกผู้อื่นให้มาดูได้เมื่อน้อมเข้ามาแล้วนะน้อมเข้ามามาเห็นจิตของตนบริสุทธิ์จากบาปโทษต่างๆอยู่อย่างนี้นะมาเห็นว่าตนนั้นมีศีลบริสุทธิ์อยู่ตนไม่ได้รู้อำนาจแก่ความโลภอันเพ่งเล็งไปหลอกลวงช่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเลยตนไม่มีจิตพยาบาทจองล้างจองผลาญใครเลยเพราะว่าจิตของตนอยู่ภายในไม่ได้เพ่งโทษผู้อื่นก็จึงรู้ได้ว่าจิตนี้ไม่มีพยาบาทอาฆาตจองเวรใครจิตรู้อยู่ภายในเห็นแจ้งร่างกายตามเป็นจริงอยู่จึงชื่อว่าจิตไม่หลงคำว่าจิตหลงนั่นหมายถึงจิตหลงอัตภาพร่างกายอันนี้เองนะหลงขันห้านี่อ่ะเช่นยังมันมีความเห็นผิดคิดว่าโลกหน้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีอะไรพวกนี้นะมันก็หลงสัญญาขันนั่นเองแหละความจำน่ะหลงสังขารขันคือความคิดนึกเมื่อตนคิดเห็นอย่างไรแล้วเข้าใจว่าเป็นจริงอย่างนั้นไปซึ่งจะไม่ตรงกับคำสอนของพระเจ้าก็ตามก็ไปถือมั่นในความเห็นของตัวเองไม่ได้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเทียบดูกับความเห็นของตนสำคัญผิดคิดว่าตนเห็นถูกต้องนี่นะไอ้ความเป็นผู้ที่ไม่เป็นผู้ขาดสตินะมันเป็นอย่างนั้นขาดสัมปชัญญะขาดการวิจารณ์ขาดเหตุขาดผลดังนั้นจึงเข้าใจผิดไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าไอ้ความเห็นของตนนั่นน่ะมันแทรกอยู่ด้วยกิเลสมันจะไปแน่นอนยังไงได้ล่ะตนยังละกิเลสไม่หมดอ่ะนั่นแหละคนไม่รู้ตัวแล้วจะไปเชื่อความเห็นของตน 100% ได้อย่างไรอ่ะในเมื่อมันมีกิเลสหมักดองอยู่ในจิตใจนี่บางทีกิเลสมันมีอิทธิพลเหนือจิตนี่มันก็บังคับจิตนี่ให้เห็นผิดเป็นชอบไปเพราะว่าตนไม่มีกำลังอะไรที่จะมากำจัดกิเลสนี่ออกจากจิตใจได้ เหตุนั้นมันถึงได้เห็นผิดเป็นชอบไปสำหรับผู้ที่หมั่นภาวนาหมั่นน้อมสติสัมปชัญญะเข้ามาหากายหาจิตนี่เพ่งจิตนี้ให้สงบลงไปอยู่เสมอเสมออะไรอย่างนี้มันจักไม่เห็นผิดเลยฮะมันจักเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนมากทรงสอนอย่างไรในธรรมวัดเช้าเราก็ว่ากันอยู่ทุกเช้าเลยบหุลาปวัตติส่วนมากพระองค์ทรงสั่งสอนว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาคือความเสวยอารมณ์อันเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาคือความจำหมายจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโผฏฐัพพะจำธรรมารมณ์ต่างๆหมู่นี้มันก็รู้แต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยสังขาราอนิจจาสังขารคือสภาพปรุงแต่งจิตใจอันนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันปรุงให้เกิดเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปบ้างมูนี่นะล้วนแต่ไม่เที่ยงเท่านั้นน่ะถ้าหาว่าความคิดเป็นบุญก็ไม่เที่ยงแล้วจะเอาบุญที่ไหนมาเป็นที่พึ่งได้บางคนก็อาจจะวิจารณ์ไปอย่างนี้ก็ได้อันตัวบุญแท้ๆไม่ใช่ตัวความคิดต้องให้เข้าใจอย่างนั้นตัวบุญคือดวงจิตคือความรู้สึกนั้นต่างหากความคิดมันก็เกิดขึ้นมาจากความรู้สึกนั่นแหละเมื่อมันรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบุญอย่างนี้นะมันก็คิดทำอย่างไรจึงจะเป็นบุญอย่างนี้เมื่อมันคิดมันพิจารณาลงว่าทำอย่างนี้จึงเป็นบุญกุศลเมื่อมันคิดได้แล้วมันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นไปแต่ความคิดนั้นคิดขึ้นมาแล้วมันดับไปแต่ความรู้นั้นมันยังอยู่ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นความรู้ดีความรู้จริงความรู้ที่สงบเย็นเบิกบานอันนั้นแหละคือตัวบุญนะอันความคิดความนึกต่างๆนั้นมันเป็นอาการของบุญต่างหากคิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอันนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาแม้บาปก็เหมือนกันนะเมื่อคิดโลภคิดโกรธขึ้นมาแล้วความคิดนั้นมันดับไปแหละแต่ว่าความรู้สึกในเรื่องของความโลภความโกรธนั้นมันมีอยู่มันฝังอยู่ในจิตนั้นนั่นแหละตัวความโลภตัวความโกรธมันหยุดที่จิตนั่นเองนะมันในเมื่อบุคคลเห็นว่าความคิดเช่นนั้นมันเป็นบ่อเกิดของบาปอกุศลขึ้นในใจเช่นนี้จึงมาเพียรละความคิดอันนั้นด้วยการภาวนาอย่างที่เราทำกันอยู่นี่แหละพยายามน้อมสติสัมปชัญญะเข้ามาประคองจิตนี้ไว้อย่าให้มันคิดไปในทางบาปอกุศลให้มันคิดไปในทางบุญทางกุศลการนึกพุทโธอย่างนี้มันก็ล้วนแต่เป็นบุญกุศลทั้งนั้นเลยหรือการเพ่งลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตมันเอียงไปทางบาปอกุศลอย่างนี้นะเช่นนึกว่าหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกก็ตาย หายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายชีวิตนี่ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเมื่อกำหนดพิจารณาเพ่งดูอย่างนี้แล้วก็จะเกิดความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปอย่างหนึ่งอย่างใดนะก็จะสังเวชสลดใจนี่เกิดขึ้นในใจว่าเรานั่นมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงหนอมาอาศัยอยู่ในเรือนร่างอันไม่เที่ยงนี้หนอมันจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนี้แล้วทำอย่างไรแล้ววะนี่เมื่อมันรู้มันคิดมันสังเวชขึ้นมาอย่างนี้ก็ควบคุมจิตเพ่งจิตสอนจิตให้ปลงให้วางขันธ์ห้านี้ลงถ้าไม่อยากมาอาศัยอยู่ในขันธ์ห้านี้อีกต่อไปเห็นว่าการอาศัยอยู่ในขันธ์ห้านี้มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเพราะขันธ์อันนี้มันไม่เที่ยงเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องปลงต้องวางเสียอย่าไปดีใจเสียใจกับขันธ์ห้านี้เมื่อขันธ์ห้านี้ปกติโรคภัยไม่เบียดเบียนก็อย่าไปดีใจเพลิดเพลินเพราะมันไว้ใจไม่ได้หรอกมันอาจวิบัติลงเมื่อใดก็ได้แน่นอนแหละผลสุดท้ายมันก็วิบัติจริงๆนี่เพราะฉะนั้นอย่าไปเพลิดเพลินเจริญใจกับร่างกายว่าแข็งแรงดีเต้นสามศอกออกสามวาได้กินได้นอนหลับนี่อย่าไปนอนใจมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปไม่ได้อัตภาพร่างกายอันเนี้ยทีนี้เมื่อเวลาขันธ์ห้านี่มันวิบัติลงโรคภัยเบียดเบียนได้รับทุกขเวทนาอย่างนี้ก็อย่าไปเสียใจก็ให้เจริญเวทนานุปัสสนาเป็นอารมณ์เข้าเวทนานี้ก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยมันเป็นแต่เพียงสังขารมันเกิดขึ้นอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็ดับไปไม่ว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาหมู่นี้ไม่ใช่ว่ามันจะยั่งยืนอยู่ได้เช่นทุกข์เกิดขึ้นแล้วมันจะไม่ดับเลยอย่างนี้นะไม่มีถ้าเป็นเช่นนั้นคนเรามันก็ตายไปๆนั่นแหละมีแต่ทุกข์ตลอด24ชั่วโมงไปเรื่อยอย่างนี้นะมันจะทนอยู่ได้อย่างไรอ่ะที่มันทนอยู่มาได้นี่ก็เพราะว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นระยะหนึ่งแล้วมันผัดดับไปมันนี่ก็มีสุขเกิดขึ้นมาแทนขอให้ได้สบายใจไปพักหนึ่งนั่นแหละดวงจิตนี่มันกำลังลงอยู่ในระหว่างสุขกับทุกข์นี่แหละวันนี้นะอันว่าความสุขเกิดขึ้นก็เพลินไปเอ้าถ้าความทุกข์เกิดขึ้นมาผัดเศร้าใจเดือดร้อนใจนี่มันเป็นอย่างนี้คนธรรมดาสามัญน่ะอันนี้คนผู้เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาผู้ภาวนาทำใจให้สงบระงับตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จักไม่เป็นอย่างนั้นมันจักมีปัญญาสอนจิตให้อยู่ในระหว่างกลางแห่งความสุขหรือความทุกข์นั่นแหละสุขเกิดขึ้นมาก็ไม่เพลิดเพลินยินดีไปตามสุขนั้นเวลาทุกข์เกิดขึ้นมาก็จะไม่ยินร้ายไปตามจะไม่เสียใจเศร้าโศกไปตามเพราะว่าทุกสิ่งมองเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วจะไปเป็นทุกข์กับมันทำไมปัญญามันก็สอนใจเข้าไปอย่างนี้นั่นแหละเมื่อปัญญาสอนแล้วใจนี้มันเห็นตามแล้ว บอกว่าอย่าเสียใจอย่าไปเศร้าโศกไปตามมันเพราะมันไม่ใช่ของเราเมื่อจิตมันถูกปัญญาสอนเตือนอย่างนี้แล้วมันก็เห็นตามจริงๆแหละเห็นแล้วมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างนั้นอันบุคคลผู้ภาวนานี่นะถ้าภาวนาถูกทางแล้วนะมันไม่เสียใจไม่ดีใจกับขันห้านี้แม้วิญญาณก็เหมือนกันนะวิญญาณแปลว่าความรู้แจ้งมันมีอยู่6อย่างความรู้แจ้งทางตาความรู้แจ้งทางหูความรู้แจ้งทางจมูกความรู้แจ้งทางลิ้นความรู้แจ้งทางกายความรู้แจ้งทางใจนี่วิญญาณนะมันเกิดขึ้นใน6ทางนี่แหละเช่นตาไปเห็นรูปอย่างนี้นะมันก็เกิดความรู้ขึ้นในตานั่นแหละว่านั่นรูปนั่นอย่างนี้นะเมื่อหูได้ยินเสียงมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นในหูนั้นว่าเสียงอะไรเสียงคนหรือเสียงสัตว์อย่างนี้จมูกได้สูดกลิ่นอย่างนี้กลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นมันเกิดความรู้สึกขึ้นในจมูกนั่นแหละลิ้นได้รับรสอาหารจะเป็นรสหวานรสเค็มรสจางหรือรสขมอะไรก็ตามเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นในลิ้นนั่นกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเช่นนี้มันก็เกิดความรู้สึกขึ้นที่กายนั่นแหละว่าขณะนี้ร้อนขณะนี้หนาวอะไรเป็นต้นเหล่านี้นะบัดนี้ใจเป็นผู้รับรู้อารมณ์ทั้งห้านั้นพอมันอารมณ์ใดกระทบเข้าไปที่ใจใจก็รู้อารมณ์นั้นขึ้นมาบัดนี้นะนั่นแหละเช่นตาไปเห็นรูปเข้าเกิดความรู้สึกทางตาขึ้นมันก็ส่งกระแสเข้าไปหาจิตจิตก็รู้ว่านั่นรูปคนนั่นรูปสัตว์นี่มันไปจากตานี่สาเหตุที่ใจจะรู้จากรูปนั่นน่ะหรือว่าจากเห็นรูปนั่นน่ะทีนี้สมมติว่าถ้าตาบอดลงอย่างนี้นะวิญญาณมันไม่ได้อาศัยอยู่ในลูกตานั่นน่ะมันก็เลยไม่เห็นรูปนั้นเลยแบบนี้นั่นแหละมันก็ไม่วิญญาณมันก็ไม่ได้ส่งเข้าไปหาจิตเลยว่าไอ้ตานี่มันได้เห็นรูปอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีหูจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันแหละเมื่อมันวิบัติลงไปเต็มที่แล้วนี่วิญญาณมันก็ไปอาศัยอยู่ไม่ได้นั่นแหละดังนั้นเมื่อเวลาคนใกล้จะตายนะตามันก็ชำรุดหูก็ชำรุดจมูกก็ชำรุดไปหมดเลยไม่สามารถจะสูดกลิ่นอะไรได้แล้วลิ้นมันก็ชำรุดไม่รู้จักรสอาหารอะไรเลยวิญญาณทางตาเป็นต้นอันนี้ก็ดับไปดับไปดับไปตลอดถึงวิญญาณทางกายแบบนี้กายนี่เมื่อมันชำรุดมากแล้ววิญญาณก็ไปอาศัยอยู่ไม่ได้ก็ต้องดับลงดับลงมันก็มาเหลืออยู่แต่มโนวิญญาณก็น้อยเข้าน้อยเข้ามันไม่สามารถจะรับรู้ภายนอกได้เลยแบบนี้มันวิญญาณมันดับลงดับลงไงนั่นแหละให้สังเกตดูเป็นอย่างนั้นวันนี้เมื่อวิญญาณคือมโนวิญญาณวิญญาณทางใจนี่มันดับลงแล้วความรู้สึกเกี่ยวกับ ชีวิตนี้มันก็ไม่มีแล้วท่านเรียกว่าจิตเข้าภวังค์นะจิตของคนธรรมดาสามัญนี่เมื่อเวลาจวนจะตายนี่มันจะเข้าภวังค์คือมันเคลิ้มหลับไปมันลืมตัวไปพูดง่ายๆมันเถอะไม่รู้สึกตัวแล้ววันนี้นะมันเคลิ้มไปเหมือนอย่างคนเคลิ้มหลับไปเนี่ยเพราะว่ารู้สึกตัวขึ้นอย่างนี้มันเป็นอย่างอื่นไปแล้ววันนี้นะมันไม่ได้อยู่ในร่างอันนี้แล้วมันเป็นหน้าที่ของกรรมใหม่จะพึ่งนำไปแต่วันนี้จะพึ่งตกแต่งแล้วตกแต่งรูปทิพย์ให้อยู่ให้อาศัยแต่วันนี้นะรูปทิพย์นี่มันเป็นฝ่ายบุญกุศลถ้าเป็นรูปเปรตรูปสัตว์นรกรูปอสุรกายอย่างนี้มันก็เป็นฝ่ายอกุศลนะมันสุดแล้วแต่จิตใจยึดเอาอะไรเป็นอารมณ์มากกว่ากันในขณะเวลาจิตมันจะลงภวังค์นั่นนะเมื่อมันยึดบาปไว้มากกว่าบุญอย่างนี้นะบาปมันก็มีหน้าที่ตกแต่งเรือนร่างให้ดวงจิตนี้อาศัยใหม่ต่อไปมันเป็นอย่างนั้นถ้าจิตนี่มันยึดเอาบุญกุศลได้มากกว่าบาปอย่างนี้บุญมันมีกำลังเหนือบาปมันก็ตกแต่งที่อยู่อาศัยให้ดวงจิตนี่เรียกว่าตกแต่งรูปร่างให้ดวงจิตนี่ได้อาศัยดีประณีตบรรจงที่ท่านเรียกว่าเทวดานั่นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นแหละพอจิตนี่ออกจากร่างนี้แล้วมันก็เกิดเป็นร่างใหม่ขึ้นทันทีก็ด้วยอำนาจบุญมันแต่งให้หรือด้วยอำนาจแห่งบาปมันแต่งให้นี่แหละคนไม่เข้าใจเรื่องบุญและบาปมันให้ผลแตกต่างกันไปเรื่องบุญเก่ากับบุญใหม่หรือบาปเก่ากับบาปใหม่ผู้ใดไม่วินิจฉัยให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วมันสับสนไปหมดเลยเพราะว่าบุญเก่าบาปเก่านี่มันให้ผลอยู่ในอัตภาพร่างกายอันนี้ไปให้ผลไปแล้วเมื่อมันหมดอายุมันลงนี่นั่นแหละบุญเก่าหรือบาปเก่ามันจึงให้ผลสืบต่อได้ในขณะที่บุญเก่าหรือบาปเก่ามันให้ผลอยู่นี่บุญใหม่จะให้ผลต่อร่างกายอันนี้ไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นมีแต่ผลแห่งบุญเก่าผลแห่งบาปเก่าทั้งนั้นแหละมันให้ผลอยู่เช่นอย่างว่าบุคคลผู้ทำบาปมาแต่ก่อนอย่างนี้นะถึงเวลาบาปนั้นมันให้ผลล่ะมันก็บีบบังคับให้ร่างกายอันนี้ทรุดโทรมลงบีบบัดลงเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาอย่างไรก็ไม่หายนี่เรียกว่าอนุภาพแห่งผลแห่งบาปกรรมที่บุคคลกระทำมานะไม่มีอะไรจะไปลบล้างได้เลยหมอก็ช่วยไม่ได้อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้พุทธบริษัททั้งหลายนั้นให้เบื่อต่อบาปกรรมอย่าไปชอบทำบาปอย่าไปชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมันเป็นกรรมเป็นเวรตามมาสนองตนในภายหลังในขณะที่ทำอยู่นั่นน่ะบาปกรรมนั้นมันยังไม่ให้ผลหรอกเช่นไปฆ่าคนตายทั้งคนอย่างเงี้ยมันก็เฉยๆอยู่งั้นแหละไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยในกายในใจของคนเรานั่นน่ะแต่ว่าจะว่าไม่เปลี่ยนแปลงเสียเลยก็ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงทางจิตใจใจนั่นน่ะมืดมนเข้าใจมัวหมองเข้าไปแต่ทางร่างกายก็เหมือนเดิมไม่ใช่ว่าพอฆ่าคนลงไปแล้วแบบนี้บาปกรรมนั้นมันจะสนองเอา ให้มีผู้มาฆ่าผู้นั้นทันทีเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะเพราะบุญเก่าที่เขาทำมายังรักษาชีวิตอันนั้นอัตภาพร่างกายอันนั้นไว้อยู่มันเป็นอย่างนั้นต่อเมื่อบุญเก่านี้หมดลงเมื่อใดล่ะบาปกรรมที่บุคคลพูดนั้นทำไว้มันจึงมีโอกาสให้ผลสืบต่อไปนี่มันเป็นอย่างนั้นเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้มันเห็นให้เห็นเหตุเห็นผลเหล่านี้ดังนั้นเมื่อบุคคลผู้ใดมาชำระบาปอกุศลออกจากจิตนี้ด้วยภาวนาสมาธิหรือด้วยการเจริญปัญญาสอนจิตนี้ให้เห็นโทษให้เบื่อให้นายต่อความชั่วทั้งหลายเสมอไปแล้วอย่างนี้จิตนี้มันก็จะละต้นเหตุแห่งบาปอกุศลนี่ไปเรื่อยๆละความโลภความคิดเพ่งเล็งอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนมื้อนี้นะมันเป็นหนทางให้สร้างบาปทั้งนั้นแหละละความโกรธความไม่พอใจให้บุคคลหรือสัตว์เดรัจฉานใจนี่แหละความหลงความเข้าใจผิดคิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็หวงไว้ไม่ยอมให้ใครสรรเสริญไม่ยอมให้ใครนินทาแต่ว่าสรรเสริญนั้นชอบอยู่ถ้าใครสรรเสริญดีอกดีใจถ้าใครนินทาว่าร้ายแล้วไม่พอใจโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเมื่อเป็นเช่นนี้ถามตัวเองดูสิว่าปล่อยจิตให้เป็นอย่างนี้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แน่นอนนะทุกคนตอบตัวได้ทันทีเลยว่าเป็นทุกข์นี่เมื่อสรุปใจความธรรมะที่อธิบายมานี่บุคคลจะเป็นทุกข์ก็เพราะไม่อบรมจิตที่ให้เฉลียวฉลาดให้สงบให้เย็นบุคคลจะมีความสุขได้ก็เพราะมาฝึกฝนอบรมจิตที่ให้สงบให้เย็นให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้แจ้งขันธ์ห้านี่ตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรา